Een van de mooiste nummers van Roxy Music. Eigenlijk een nummer van een van de mannen van de Beatles, John Lennon. Je hoorde aan het begin van de show een hele mooie dus, Jealous Guy. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer lekker vertroetelen, echt waar. Ik heb echt mijn best gedaan om van alles bij elkaar te zoeken. Om de dag mooi te besluiten. Mooie dag was het vandaag, dus alle reden om met prachtige muziek en leuke en toch wel interessante onderwerpen af te sluiten. We gaan het hebben over een prostaatcentrum in Zuidwest-Nederland ontvangt een topklinische erkenning. Over welk ziekenhuis hebben we het? Nou, dat hoor je zo meteen hier in de show. Han van Horst is ook van de partij. Het is woensdag tenslotte, als je niet naar een herhaling luistert. Hij gaat het hebben over de veiligheidsmanie. Zijn we een beetje doorgeslagen met de veiligheidstoestanden? Je hoort het straks. En kennismaken doen we met Janneke van Ruiven. Wie is Janneke en wat doet ze? Nou, heel interessante dingen. Dus blijf lekker luisteren hier naar deze mooie aflevering van De Late Avond. Oh, no. Dit is De Late Avond. Prachtig, toch? Jawel. Mooie muziek van Gary Jules en Michael Andrews samen in Mad World. En voor Phil Collins met flink wat klappen. Je hoorde van hen In the Air Tonight. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Eerst mijn collega Dick van Gooswilligen. Het Franciscus Gasthuis en Vlietland meldt dat het Prostaatcentrum Zuidwest-Nederland officieel erkend is als topklinisch expertisecentrum. En dat betekent dat patiënten hier hoogwaardige, persoonlijke en innovatieve zorg krijgen. Om hierover meer te weten te komen praat ik met uroloog Robert van Soest, die bij dit centrum werkt. Meneer van Soest, allereerst gefeliciteerd met deze erkenning. Daar bent u vast trots op. Ja, dank u wel. Ja, we zijn er als team in Franciscus heel trots op dat we deze erkenning, of eigenlijk dit keurmerk, gekregen hebben. Ja, wat houdt het in, die erkenning? Is dat een keurmerk, zodat mensen die bij jullie langskomen weten van ik ben in goede handen? Ja, die erkenning houdt eigenlijk in dat er een groep, een onafhankelijke groep van de stichting Top Klinische Ziekenhuizen, kijkt naar hoe je de zorg doet en hoe je dat allemaal georganiseerd hebt. En vervolgens wordt het allemaal getoetst aan de hand van criteria. En dan kijken zij van, hoe goed is die zorg? En daar komt dus uit dat we in het Franciscus, in het Prostaatcentrum, eigenlijk hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg leveren. En daarin is het onderscheidend op een aantal vlakken. Dus niet alleen de patiëntenzorg, maar ook innovatieve innovaties die we hier hebben gedaan aan de patiëntenzorg en onderzoek en opleiding die we ook verzorgen in het Franciscus. Ja, want het centrum werkt aan innovaties, lees ik, zoals echografie met kunstmatige intelligentie als alternatief voor de bekende MRI, veilige biopten zonder antibiotica. Dat is, neem ik aan, een enorme vooruitgang. Ja, zeker de laatste jaren zijn er eigenlijk binnen de prostaatkankerzorg een aantal hele belangrijke innovaties geweest. Eén daarvan is inderdaad een andere manier van biopteren. Biopteren is het afnemen van weefsel van de prostaat wat nodig is om de diagnose te stellen. En door dat op een andere manier te doen zien we veel minder infecties bijvoorbeeld. En verder onderzoeken we ook of bijvoorbeeld een speciale echo, of dat de MRI-scan kan vervangen of aanvullen. En ook worden er nieuwe behandelmethoden eigenlijk onderzocht, waarbij we na toestemming van de patiënt kijken of nieuwe behandelingen werkzaam en veilig zijn in patiënten met prostaatkanker. En dat heeft de afgelopen jaren die zorg eigenlijk enorm verbeterd. En echt vooruit geholpen. Als ik het woord prostaatkanker hoor, dan klinkt het altijd ontzettend dreigend. Ja, dat is voor veel mensen wel zo. In de praktijk zijn er heel veel verschillende vormen van prostaatkanker. En die vormen lopen heel erg uiteen. Sommige vormen van prostaatkanker, daar krijg je eigenlijk nooit last van in je leven. Maar andere vormen weer wel. U bent nu dat erkende topklinisch expertisecentrum. Bent u daar uniek in Nederland mee? Of zijn er meerdere centra in Nederland die dezelfde deskundigheid kunnen? Er zijn meerdere prostaatcentra die erkenning hebben. Het is niet uniek in het land, maar wel in de regio. Als mensen nu, naar aanleiding van deze uitzending, hier meer over willen weten, waar kunnen ze meer informatie weten over wat jullie als expertisecentrum doen? Of over prostaatkanker in zijn algemeenheid? Op de website van Franciscus en het Prostaatcentrum is informatie daarover te vinden. Robert van Soes, uroloog in het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Dank voor uw toelichting en veel succes met uw expertisecentrum. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit. Pour réussir, oui. Pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné. Vers l'horizon, l'illusion vers l'abstrait, en sacrifiant ses darons, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage, tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Ah oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge, bien sûr. Où l'argent c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier, fier, je suis fier, fier. Entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a je donnerai ce que j'ai. Pas tout à fait. Pour retrouver, je l'admets. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations. Sont vraiment sont haut placées. Très haut placées. Décorées. Très décorées. Influents. Très influents. Bedonnants. Très bedonnants. Des gens bien. Très, très bien. Ils sont sérieux, trop sérieux, mais près d'eux, tout près d'eux, j'ai toujours le regret de mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance, oui. Mes amours avaient le corps brûlant, oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours.

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de overheid wil dat we niet alleen als individu, maar ook als straat en buurt zelfredzaam zijn. In de media lees je steeds lovende berichten over gewone mensen die allemaal gratis en voor niks als vrijwilliger een handje toesteken om taken te vervullen die eigenlijk bij de gemeente horen of die geweldige evenementen op touw zetten. Deze tendens zal de komende jaren steeds duidelijker worden omdat gemeentebesturen gedwongen zijn zwaar te bezuinigen. Dat willen ze u liever niet al te duidelijk vertellen in verband met de komende raadsverkiezingen van begin volgend jaar. Maar dat gaat wel gebeuren. En dan valt de bijl op de nek van alle leuke dingen voor de mensen. Dat geef ik u op een briefje. Goed, dan gaan we het dus samen organiseren vanuit de basis als burgers met z'n allen. En dan hoeven we geen eens subsidie te hebben. Ja, dat moet je eens proberen. De Hoekse Waard geeft daarvan een prachtig voorbeeld. Drie bekende activiteiten, zo meldt het AD, gaan niet meer door. Dat zijn de Landbouwdag in Kromstrijen, de truckshow in Numansdorp en een of ander kersenfeest. Niet omdat er gebrek aan vrijwilligers is, zoals je tegenwoordig vaak hoort, maar omdat de gemeente met allerlei nieuwe eisen aan komt zetten rond de veiligheid. dan gaat het om extra boa's, om bewaking, om hekwerken, om de aantallen toiletten en afscheidingen, enzovoorts. En als je niet aan die eisen voldoet, volgt er geen vergunning. Dat soort dingen zijn al een kwart eeuw aan de gang sinds de vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam. Ambtenaren zijn toen begonnen de veiligheidseisen aan te scherpen en alles heel precies te handhaven. Ze deden er nog een schepje bovenop vanwege het risico op aanslagen door terroristen. Om een vergunning te krijgen voor een openbaar evenement moeten burgers aan hele reeksen kostbare voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld een hele strijdmacht aan gediplomeerde beveiligers inzetten. Denk niet dat de gemeente je dan financieel tegemoet komt. Nee, dat moeten de organisatoren zelf betalen. De eisen en de voorwaarden zijn zo streng en zo allesdekkend dat heel wat vrijwilligersgroepen er de brui aan geven. En als ze echt boos zijn, de middelvinger opsteken, want activiteiten voor de gemeenschap worden door de overheid blijkbaar niet gewaardeerd. Dit gezien de grote hoeveelheden stokken die ze je tussen de benen gooien. Je kunt dan beter proberen je eigen leven een beetje aangenaam te houden en vrij van ergernis. En dan komen de brandweer en al die veiligheidsfunctionarissen meestal ook nog aan het einde van het organisatieproces pas aankakken, in plaats van aan het begin. Het ligt heel erg aan het persoonlijk karakter van je ambtelijke gesprekspartners of je dan te maken krijgt met meedenkers of met tegendenkers. Natuurlijk wil ik niet dat iedereen met evenementen zomaar zijn gang kan gaan zonder dat er aandacht hoeft te worden besteed aan de brandveiligheid of het risico dat mensen te hoop lopen en elkaar vertrappen. Maar je schept die veiligheid niet met het stellen van allerlei scherpe regels die grote kosten met zich meebrengen. Ook is niet elke bijeenkomst van mensen vergelijkbaar met een risicowedstrijd. Ten slotte zouden overheden vrijwilligers van het begin af aan mee kunnen nemen in het proces van het scheppen van veiligheid voor de bezoekers van hun evenement. Dat heet proactief handelen en daaraan wordt door ambtenaren op vergaderingen en heidagen heel veel lippendienst bewezen. Dat voorkomt teleurstelling, frustratie en cynisme. Een en ander wordt op gemeentekantoren enorm onderschat. Je kunt er best wat aan doen, zonder dat er risicovolle toestanden ontstaan. Wuif dit niet weg. De haat en de afkeer van het lokale bestuur zijn in onze streek ook zo al groot genoeg. Wij vieren ondertussen gewoon feest. Dit muziekje past wel bij de nieuwe krijgshaftigheid die in ons is gevaren. Kompanie bis morgens in der Früh und die Mädels sind alle so schmuck und prall. Ein Tanzvergnügen ist das wie noch nie. Die Musik spielt mit Schingrassassa und keiner fehlt. Das ganze Dorf ist da, denn in der Krone ist großer Manöverball. Da tanzt die Kompanie bis morgens früh.

and feelings like I've never had you. Again in my heart, feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. We praten met Janneke van Ruiven. Zij is bestuurslid van de Stichting Boombehoud Vlaardingen en natuurliefhebber in hart en nieren. En met haar missie wil ze de verbinding tussen mensen en natuur herstellen. Ze begeleidt stiltewandelingen en laat de helende kracht van de natuur zien met zelfgemaakte kruidentheeën en paddenstoelenextracten. Wat kan haar aanpak betekenen voor lichaam en geest? Welkom in het programma. Als ik naar jouw LinkedIn profiel kijk, dan duizelt het mij helemaal, want ja, je doet ongeveer van alles. Als ik nou één beroepsnaam zou eruit moeten halen, wat ben je dan? Wat doe je voor de kost? Dan ben ik natuurgeneeskundige, ofwel kruidengeneeskundige. Dus dat is wel echt het hoofdding wat ik doe. Maar ik doe inderdaad een hoop. Ja, je hebt er ook een opleiding voor gevolgd, hè? Want dat word je niet zomaar. Ja, klopt. Ik heb een 4-jarige opleiding kruidengeneeskunde gedaan. En daarnaast een opleiding tot mycotherapeut. En wat is dat? Mycotherapeut werkt met geneeskrachtige medicinale paddenstoelen. En was dit nou al iets toen je nog een kleine Janneke was? Dit wil ik laten worden als ik groot ben? Eigenlijk niet. Ik wilde altijd graag met dieren werken. Het is eigenlijk een beetje gekomen op het moment dat ik zwanger was en moeder werd. Toen dacht ik, wat geven we onze kinderen eigenlijk te eten? En wat krijgen we zelf allemaal binnen? Dus de voeding in de supermarkt. Behoorlijk veel bewerkte producten. Dus toen is eigenlijk mijn zoektocht een beetje begonnen naar wat is natuurlijke voeding, wat is gezondheid, de hele voedingsindustrie, hoe zit dat in elkaar, de farmaceutische industrie. Dus zo ging er steeds meer een wereld voor me open eigenlijk. Dat je ook op een andere manier naar de dingen kunt kijken als we hier eigenlijk gewend zijn. Nou lees ik in jouw overzicht ook dat je kruidenheks bent en doet aan groene magie. Vertel eens. Ja, klopt. Ik ben een kruidengeneeskundige, dus ik kijk op de manier van welke inhoudstoffen zitten er in de planten en hoe kunnen we mensen ondersteunen in hun gezondheid eigenlijk met die inhoudstoffen. Maar voor mij zijn kruiden zoveel meer als die inhoudstoffen alleen. En net zoals wij mensen eigenlijk allemaal een eigen karakter hebben, hebben planten dat eigenlijk ook. Dus zo zou je ze kunnen zien. En soms kan een bepaalde plant jou een stukje verder helpen op jouw pad door de karaktereigenschappen. Dus dan kan die je energetisch eigenlijk helpen. Dus we gaan echt op zoek naar de oorzaak. En de eerste keer als je bij me komt, zijn we dan ook zeker wel 1,5 uur bezig. En dan ben je bij jou geweest, maak je een soort plan van aanpak. En ja, hoe dan verder? Ja, dan is het aan de mensen zelf. Ik zeg altijd, ik kan niemand genezen, ik kan niemand beter maken. En er is wel vanuit de persoon die bij mij komt, is er wel echt zo'n grote motivatie nodig om aanpassingen te maken in je eigen leven. Want je moet wel veranderen natuurlijk. Zeker, want anders doe ik alleen maar aan symptoombestrijding en dan zullen de klachten terugkomen. Dus vaak zijn er toch bepaalde patronen die niet gezond meer voor je zijn. Dus ook voeding speelt daar een rol in, maar ook leefstijl. Veel mensen zijn toch behoorlijk druk, zitten veel in hun hoofd. Daar kunnen allerlei ook stressgerelateerde klachten door ontstaan. En dat los je niet op door alleen maar een kruid in te zetten. Ja, een advies kan bijvoorbeeld zijn: drink 3 keer per dag een flinke kop kruidenthee. Sommige mensen vinden dat eigenlijk al lastig. Van ja, daar heb ik geen tijd voor of dat is te veel gedoe. Of geen zin in. Kan ook. Dus het vergt wel echt toewijding. En discipline. Ja, zeker. Ja. Ja. Als mensen nu enthousiast zijn geworden van dit verhaal, want we kunnen daar nog wel uren over doorpraten. Misschien doen we dat in de toekomst nog wel een keer. Ze willen meer over jou weten. Hoe kunnen ze nou meer over jou te weten komen? Je kunt een kijkje nemen op mijn website. Dat is www.hetdwaalspoor.nl. Daar vind je allerlei informatie. Ja, want jij werkt vanuit Maasland, Maasluis, Vlaardingen. Vanuit Vlaardingen. Ja, en ik werk voornamelijk in Vlaardingen, Schiedam en Maasluis. Oké. Nou, dankjewel voor dit gesprek, Janneke van Ruiven, die ons alles vertelde over de helende kracht van de natuur in combinatie met spiritualiteit. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. My lover's heart for me. Now, I don't mean to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist, and this you can fix. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Nobody but me. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, if your arrow make a love strong for me, I promise I will love her until eternity. I know between the two of us her heart we can steal. Help me if you will. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Nobody but me. Cupid, please hear my cry. Prachtige van Sam Cooke. Cupid. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Zo snel is het alweer gegaan. De show is alweer voorbij. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf natuurlijk weer met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot besluit van de show. Ray Peterson, ook een mooie oude trouwens. Tell Laura I love her. Ik wens je voor zometeen wel trust als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, gewoontegetrouw, wens ik je een hele goede wacht. En blijf vooral luisteren, want ook na middernacht hebben we prachtige muziek voor je. Mooie nacht. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone,